Gripowita rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o Gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 11 listopada, minęła 19. Anna Kowalik-Brankaty i zapraszam na serwis Trójki. Są ranni policjanci po ataku chuliganów w centrum Warszawy, informuje stołeczna komenda. O jednoczeniu się i pokonywaniu przeciwności losu mówił w orędziu z okazji Święta Niepodległości prezydent Andrzej Duda. Powiemy też, jak odzyskanie niepodległości świętowano w Tarnowie. Stołeczna policja wstępnie podsumowała wydarzenia podczas Marszu Niepodległości w Warszawie. Rzecznik komendy nadkomisarz Sylwester Marczak mówi, że zachowanie chuliganów, ich agresja i zagrażanie bezpieczeństwu innych osób wymagały zdecydowanej reakcji funkcjonariuszy. Do pierwszych ataków i zatrzymań doszło na ulicy Andersa, gdy pseudokibice zaatakowali policję kamieniami. Kilku funkcjonariuszy odniosło rany, mówi nadkomisarz Marczak. Dbamy o bezpieczeństwo tych osób, nawet wtedy, kiedy będziemy przez część z nich atakowanych. I w tym przypadku nasze działania musiały być zdecydowane, takie były, ale zanim tak naprawdę mieliśmy do czynienia z tym punktem początkowym na Rondzie Dmowskiego, to już były pierwsze zatrzymania ze strony policjantów w okolicach, na ulicy Andersa, tutaj początek miał miejsce, kiedy zatrzymano pierwszą grupę pseudokibiców, która zaatakowała policjantów kamieniami. Policjanci byli też atakowani m.in. kamieniami i racami w okolicach Ronda de Gaulle'a i Stadionu Narodowego. Przy alei 3 maja zostało podpalone mieszkanie. Rzucona przez chuliganów raca rozbiła szybę i wpadła do środka. Pożar został opanowany przez straż. A w pobliżu Stadionu Narodowego, w którym działa szpital tymczasowy dla chorych na COVID-19, policjanci musieli udrażniać blokowane przez chuliganów drogi przejazdu dla karetek pogotowia. Policja będzie ustalała tożsamość wszystkich uczestników burt i ataków na funkcjonariuszy oraz pociągnie ich do odpowiedzialności. W orędziu z okazji Święta Niepodległości prezydent Andrzej Duda powiedział, że najważniejszą częścią państwa polskiego są obywatele. Zaznaczył, że wszelkie przeciwności losu można pokonać, jednocząc się. Chciałbym, abyśmy w Dniu Święta Niepodległości, tak innym niż dotychczasowe, szczególnie pamiętali, że państwo polskie to nie tylko instytucje, ale przede wszystkim to my, obywatele Rzeczypospolitej. Różnimy się między sobą, często bardzo mocno, ale wspólnie tworzymy nasz wspaniały kraj, Polskę. I tylko wspólnie możemy poradzić sobie z największymi wyzwaniami. Prezydent podkreślił, że w równie ciężkich czasach rodziła się polska niepodległa państwowość. Tak samo było 102 lata temu, kiedy odzyskiwaliśmy niepodległość. Wówczas świat zmagał się z wielką epidemią grypy zwanej Hiszpanką, która pochłonęła miliony ofiar. Młode państwo polskie musiało toczyć zacięte walki o swoje granice, a równocześnie zmagać się z epidemią. Nasi przodkowie sprostali wszystkim tym wielkim wyzwaniom. Zrobimy to dziś także i my. Z okazji Święta Niepodległości aktorzy Tarnowskiego Teatru śpiewali z autobusu patriotyczne piosenki dla mieszkańców miasta. Teatr imienia Ludwika Solskiego od 8 lat organizował śpiewanie przed swoją siedzibą. Wydarzenie przyciągało coraz więcej mieszkańców. W tym roku ze względu na pandemię koronawirusa nie było to jednak możliwe. Dlatego aktorzy wsiedli do miejskiego autobusu, który zatrzymał się na kilku przystankach. Ze swoimi aktorami śpiewał też dyrektor Tarnowskiego Teatru Rafał Balawajder. Zawsze jest jakiś taki element, który niesie trochę radości, wspólnoty w to święto, które myślę, że każdy z nas powinien na swój sposób świętować, a Święto Niepodległości jest naprawdę bardzo ważne. Nawet dla tych kilku osób przejdziemy po tych kilku przystankach, razem to będzie pewno kilkadziesiąt, a może parę więcej osób i dla nich warto. Myślę, że to jest ważny sygnał w tych trudnych czasach pokazywania, że nie można się poddawać, że trzeba robić po prostu swoje i jeśli można, jeszcze przy tym przy okazji nieść radość. To nietypowe śpiewanie zorganizowano przy współpracy Tarnowskiego Teatru z MPK. Hołd Polakom walczącym o niepodległość naszej ojczyzny oddał dyrektor Instytutu Polskiego w Moskwie. Piotr Skwieciński złożył kwiaty i zapalił znicze na symbolicznych mogiłach ostatniego dowódcy Armii Krajowej generała Leopolda Okulickiego i działacza niepodległościowego Stanisława Jasiukiewicza. Obaj zostali zamordowani przez sowieckich oprawców. Generał Okulicki, tak jak jego wszyscy współwięźniowie z procesu 16, jest symbolem walki, którą podjął już w 1939 roku i której nie zakończył z chwilą, kiedy Armia Czerwona wygoniła z Polski Niemców, ale zainstalowała w Polsce zarazem reżim, którego większość, zdecydowana większość Polaków sobie nie życzyła. Wcześniej polscy dyplomaci złożyli kwiaty na polskim cmentarzu wojennym w Katyniu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Adam Malecki. O 20:45 na Stadionie Śląskim Polska zagra z Ukrainą. Mecz towarzyski, więc szansa dla młodych piłkarzy, mówi selekcjoner Jerzy Brzęczek. Chcieliśmy bardzo sprawdzić na tym zgrupowaniu Jakuba Kamińskiego, niestety kontuzja go wyeliminowała, ale jest Przemek Pocheta. Często takie sytuacje powodują, że kariera jednego czy drugiego piłkarza zaczyna w błyskawicznym tempie się rozwijać. Robert Gumny był już na zgrupowaniach, nie zagrał żadnego na razie spotkania oficjalnego, ale myślę, że również to przejście do Bundesligi, pierwszy mecz od pierwszej minuty Bundesliga w Augsburgu, również to jest młody zawodnik. Myślę, że z dużymi umiejętnościami. W kolejnych meczach Polacy zagrają z Włochami i Holandią w Lidze Narodów. Holendrzy dziś też zagrają towarzysko z Hiszpanią. Do tego mecze Dania-Szwecja, Niemcy-Czechy, Turcja-Chorwacja, a w zakończonym spotkaniu Grecja w Atenach wygrała z Cyprem 2-1. Z piłki kopanej na boisku skok na karuzelę trenerską, która lubi się w naszych realiach zakręcić co jakiś czas. Nowego trenera ma Stal Mielec. Został nim Leszek Ojrzyński. Stanowisko w Mielcu to gorący stołek. Poprzednik Dariusz Skrzypczak pracował tylko 3 miesiące. Stal zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli ekstraklasy. W pierwszej lidze ostatnią lokatę okupuje Sandecja Nowy Sącz. W górę tabeli ma ich wywindować nowy trener Dariusz Dudek. Siatkarze PGS Krybełchatów wrócili do wspólnych treningów po zakończeniu kwarantanny. W sobotę rozegrają pierwszy mecz po miesięcznej przerwie. Kwarantanna także u lidera w Kędzierzynie Koźlu. W Zaksie kolejne 4 zakażone osoby znalazły się w izolacji. Nie kwarantanna, a dyskwalifikacja oddali od szosy kolarza Dylana Groenewegena. Holender spowodował upadek podczas finiszu na pierwszym etapie Tour de Pologne swojego rodaka Fabio Jakobsena. Kara to 9-miesięczna dyskwalifikacja, którą komentuje zwycięzca krajowej pętli z 2003 roku Cezary Zamana. Pierwszy raz jest tak surowa kara wymierzona dla kolarza zawodowego przez Międzynarodową Unię Kolarską. Oczywiście faule powodują bardzo mocne uszkodzenia innych zawodników, tak więc chyba czas najwyższy, że rzeczywiście wresiły Unia Kolarska porządnie się zapowzięła. Z szosy przejeżdżamy na tor. W Płowdiw trwają Mistrzostwa Europy w kolarstwie torowym. Karolina Karasiewicz zajęła 9. miejsce w skreczu. Złoty medal zdobyła Włoszka Martina Fidanza. I jeszcze Mistrzostwa Polski w biegu na 10 kilometrów. Wśród pań triumfowała z czasem 33 minuty i 3 sekundy Aleksandra Lisowska, a wśród panów Kamil Karbowiak. On przebiegł 10 tysięcy metrów w 29 minut i 13 sekund. Zawody odbyły się na torze Poznań, gdzie zazwyczaj rywalizują samochody i motocykle. W nocy od 1 do 6 stopni, tylko na Pogórzu do minus 3. Pochmurno, ale z przejaśnieniami, miejscami mrzawka, a nad ranem lokalnie mgły. Jutro także pochmurno i gdzieniegdzie możliwy słaby deszcz i od 5 do 9 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Nandi ma 3 lata i nie wie, co to ciepły posiłek. Codziennie je tylko papkę z kukurydzy. Co siódme dziecko w Senegalu nie dożyje 5 roku życia z powodu niedożywienia. Polska misja medyczna niesie ratunek dzieciom w Senegalu. Wejdź na pmm.org.pl i zobacz, jak możesz pomóc. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Barbara, a ty wiesz, co dziś jest? Święto. No to wiadomo, ale do tego jest jeszcze festiwal zakupów na mediaexpert.pl, Barbara. Aha, to fajnie wymyślili. Do czwartku do północy. Największy światowy festiwal zakupów na mediaexpert.pl. Telewizory, laptopy, smartfony i smartwatche, ekspresy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Wszyscy razem w mediaexpert. Jak szybko możesz zostać zwycięzcą? Wystarczy pół minuty. W błyskawicznej loterii Loto 130 sekund masz szansę na jedną z 200 tysięcy nagród. Graj już teraz na błyskawicznaloterialotos.pl. To nie wszystko. Zatankuj na stacji Lotos minimum 25 litrów dowolnego paliwa lub zrób zakupy za minimum 14 zł w sklepie lub kafe Punkt i graj o samochody hybrydowe, drony i hulajnogi elektryczne. Loteria dla osób, które ukończyły 18 lat i mieszkają na terenie Polski. Regulaminy na stacjach Lotos objętych loterią i na błyskawicznaloterialotos.pl. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max

szukam, kto, no bo kto kocha, kocha, ma przynajmniej to. Ale mimo to kocham, bo kocham, kocham, kocham, kocham. Kto? No bo kto? Kocham, kocham, ma przynajmniej to. Za wiele, ale przynajmniej to, byleby z przemęczeniem, dobro to nie to zło. Nie mam za wiele, ale przynajmniej to, nie byle co mam, nie byle co. Nienawidzę go, ale mimo to kocham, bo kocham, kocham, kocham, kocham. Kto? No bo kto? Kocham, kocham, ma przynajmniej to. Na pewno jutro. widać. Prócz łez, czy oddam łzy do jutra, do jutra, do jutra. Czy Minął, Grzechy cudze na łące, to jest wszystko, co mam. Byle serce zabiło, byle żyło, co żyło. Co tam miłość, niemiłość, jest to wszystko, co mam. Pytający o radę, w tobie Kain i Abel, i to wszystko, co mam. Jesień jabłek i gruszek, kosze ciężkie od wzruszek, na chcę i na muszę. To jest wszystko, co mam i nie mam, to pech. Mam i nie mam, to grzech. Składam dłonie, odsuwam koniec, odsuwam koniec. O byle nie koniec, byle nie koniec. Te usta głupie gorące, życie, życie kuszące. Grzechy cudze na łące. To jest wszystko, co mam. Byle serce zabiło, byle żyło, co żyło. Co tam miłość, nie miłość, dzięki za to, co mam. Dzięki za to, co mam. Oh, my dear.

Nie daruję, wycałuję, jakie oczko brep. Nóżki małe, ząbki białe, hej, spali mnie krew. Nóżki małe, ząbki białe, hej, spali mnie krew. Cóż tam na się wciąż dumacie, bierzcie smutki czart. Pełno mędrzy odpi, prędzej świat ten diabła wart. Pełno mędrzy odpi, prędzej świat ten diabła wart. Piane nogi spłądzą z drogi, cóż za wielki srom. Krzykiem żony rozbudzony trafisz, gdzie twój dom. Krzykiem żony rozbudzony trafisz, gdzie twój dom. I jak się powiem, biegnijcie przed czas. By pogodzić, nie zaszkodzić, oblej miodem nas. By pogodzić, nie zaszkodzić, oblej miodem nas. Oblej miodem nas.